i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis o zmianach w Narodowym Programie Szczepień, poinformuje po południu premier. W Wielkiej Brytanii liczba zgonów spadła niemal do zera. To dowód na skuteczność szczepień, mówi szef Szpitala Narodowego. W serwisie też zaproszenie na wirtualny spacer polskimi śladami w Pradze. Około 15 premier Mateusz Morawiecki przedstawi nowy harmonogram szczepień oraz zmiany, które zostaną wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Zmiany związane są ze spodziewanym znacznym zwiększeniem dostaw szczepionek do Polski. Chcemy przedstawić zmodyfikowany system szczepień, tak abyśmy mogli jak największą liczbę osób zaszczepić w tym czasie, gdy te dostawy szczepionek zostaną zwiększone. I dzisiaj pan premier i minister Dworczyk ogłoszą te nowe zasady, tak aby pokazać, kto w jakim momencie będzie mógł dokonać zapisu, w kwietniu w szczególności. Szczegółowy harmonogram zapisów na cały kwiecień zostanie właśnie pokazany dzisiaj. Do tej pory największą barierą w szczepieniach Polaków była dostępność preparatów. W kwietniu można się jednak spodziewać dostawy 7 milionów szczepionek, czyli mniej więcej tylu, ile przez cały pierwszy kwartał. Szczepienia powodują zmniejszenie liczby osób trafiających do szpitali covidowych, powiedział w Polskim Radiu 24 dyrektor Szpitala Narodowego. Według doktora Artura Zaczyńskiego przykład Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zgonów z powodu koronawirusa spadła prawie do zera, świadczy o skuteczności szczepień. Poza tym, im szybciej zaszczepiona zostanie cała populacja, tym mniejsze są szanse na powstanie nowych mutacji wirusa. Im szybciej wyeradykujemy wirusa z naszego społeczeństwa, z naszej populacji, tym szansa na to, że on zmieni swoją formę w taką, żeby szczepionka nie działała, jest mniejsza. Dyrektor Szpitala Narodowego dodał, że na razie nie ma doniesień o mutacjach koronawirusa odpornych na szczepienia opracowane przez firmy farmaceutyczne. Wczoraj liczba osób zaszczepionych dwiema dawkami w Polsce przekroczyła 2 miliony. Za godzinę zbiera się Sejm. Posłowie będą głosowali m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy, która zwiększa udział zawodów medycznych w kwalifikowaniu do szczepień. Poza lekarzami będą mogły to robić pielęgniarki, położne, ratownicy i farmaceuci. Posłowie zajmą się też poprawkami wniesionymi do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakłada wydłużenie terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej oraz zmienia procedurę wyboru prezesów izb Sądu Najwyższego. Sejm zajmie się też poprawkami do ustawy regulującej kwestie poruszania się elektrycznymi hulajnogami oraz do nowelizacji ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku, która wydłuża o 3 miesiące czas trwania spisu. Będzie on trwał od 1 kwietnia do 30 września tego roku, a nie jak pierwotnie przewidywano, do 30 czerwca. Posłowie rozpatrzą też poprawki senatorów do nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zakłada ona podwyższenie progów dochodowych, od których możliwe jest udzielanie tym osobom pomocy pieniężnej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O projekcie wprowadzenia kaucji za butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów mówił w pierwszym programie Polskiego Radia minister klimatu. Jak zaznaczył Michał Kurtyka, trwają rozmowy z producentami. Pracujemy nad tymi rozwiązaniami ustawowymi. Myślę, że w tym roku one spokojnie wejdą w życie. No i będziemy, w zależności od tego, jak długo zajmie potem przedsiębiorcom przygotowanie systemu, na ile on będzie złożony, no to myślę, że w kolejnym roku będziemy mogli zacząć korzystać z tego systemu, który nada wartość po prostu odpadom. Szef resortu klimatu dodał, że kaucje za plastikowe butelki pozwolą na zmniejszenie ilości śmieci, a także skłonią producentów do ponownego wykorzystania opakowań w większej skali. Wirtualny spacer polskimi śladami przygotował Instytut Polski w Pradze. W internecie opublikowano pierwszy film z całej serii. Wicedyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Wojciech Bednarek podkreśla, że nagrania powinny zainteresować nie tylko Polaków, którzy z powodu pandemii nie mogą przyjechać do Pragi, ale też samych Czechów. Chcieliśmy pokazać, my Polacy, Czechom, historię ich stolicy z perspektywy miejsc, postaci związanych z naszą wspólną historią. Jsme na ulicy Polska w Pradze. W pierwszym odcinku cyklu Polskie Ślady w Pradze skoncentrowano się na praskich dzielnicach Żiżkow i Winohrady. Pokazano miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, Ryszardem Siwcem i Pawłem Adamowiczem. Marta Borowiecka z Instytutu Polskiego mówi, że w przygotowaniu są kolejne 4 odcinki serii. Jeden odcinek będzie poświęcony solidarności też polsko-czechosłowackiej. Pokażemy na przykład mural, który znajduje się w Pradze, a jego część znajduje się również w Warszawie. Filmy z cyklu Polskie Ślady w Pradze są publikowane w mediach społecznościowych Instytutu Polskiego. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Bez Roberta Lewandowskiego, ale wygląda na to, że i bez Kamila Piątkowskiego wyleci do Londynu na mecz w eliminacjach mundialu przeciwko Anglii piłkarska reprezentacja Polski. Ten drugi ma być zakażony koronawirusem. Pozytywny wynik testu przed podróżą na wyspę miały mieć także 2 osoby ze sztabu szkoleniowego kadry. Takie informacje kolportują od rana różne media, m.in. Przegląd Sportowy. Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy prestiżowego turnieju Miami Open. Polak w 2 setach pokonał faworyta, Kanadyjczyka Denisa Powałowa 6-3 i 7-6. Nasz tenisista nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo już dziś powalczy o przepustkę do ćwierćfinału. W przypadku poniedziałkowego pojedynku Hurkacza to trzeba podkreślić, że pewnie ograł 11. rakietę świata. W pierwszej partii Polak dominował, w drugiej walka toczyła się gem za gem. Wrocławianin w tiebreaku wykorzystał 3. meczbola. Był to naprawdę bardzo fajny mecz, szczególnie po tym, że w Dubaju on mnie pokonał, grając naprawdę solidny tenis, więc musiałem wznieść się na bardzo wysoki poziom. Hubert Hurkacz pokrzyżował plany Kanadyjczyków. W 4. rundzie miało dojść do pojedynku tenisistów z tego kraju, a tak po ograniu Szapowałowa wrocławianin zagra z Miloszem Raoniczem, rozstawionym w Miami z numerem 19. Będę miał okazję zmierzyć się z kolejnym Kanadyjczykiem, z Miloszem, który świetnie serwuje, więc będzie to ciężki mecz. Mecz Hurkacza nie powinien rozpocząć się wcześniej jak o godzinie 20 czasu polskiego. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Po tenisie siatkówka i zaskakująca wyjazdowa wygrana ŁKS Łódź 3-0 z Developresem Rzeszów. To było pierwsze spotkanie półfinałowe. Gra się tu do 2 wygranych, a niespodzianka sprowadza się do tego, że to gospodynie zakończyły sezon zasadniczy na 1. miejscu, łodzianki na pozycji 4. No mecz mógł się podobać, wynik był dość wysoki w każdym secie. Liczy się dyspozycja dnia i to, który zespół panuje, bardziej trzęsące się ręce. Nie uniknęłyśmy błędów, ale nie wierzę, żeby przy tych emocjach można było zagrać bezbłędny mecz. Jest 1-0 dla nas, ale w tej chwili nie jesteśmy nawet w połowie. Przez najbliższe dni będziemy bardzo skoncentrowane na to, żeby postawić kropkę na D. Mówiła libero ŁKS-u Magdalena Saad. Na zakończenie jeszcze jedna informacja spod siatki. Facundo Conte, słynny argentyński przyjmujący ze sporym stażem także w Plus Lidze, wraca do Polski. Wraca, bo przez 2 ostatnie lata występował w Sada Cruzeiro w Brazylii. Od nowego sezonu ma być zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Ta informacja kończy serwis. Na kolejny sportowy po 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Na wschodzie i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie więcej słońca i nie powinno padać. Na termometrach od 8 stopni na Podhalu do 13 na Podlasiu, 15 w centrum i 17-18 na zachodzie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Tylko do soboty. Odkurzacz pionowy Dyson V8 za 1399. Taniej o 300 zł. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez informację.

mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish, nazywa się Irish. Grupa Tilafi Irish. 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. No to jeszcze raz po polsku. Kaśka Sochacka, Ciche Dni. To kolejna propozycja od Państwa. Dokładnie od kogo, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie jest podpisane. Ciche dni i Kaśka Sochacka. 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry. Mogłabym dzisiaj prosić piosenkę Krzysztofa Zalewskiego Tylko nocą? Krzysztof Zalewski, 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Tak pomyślałem sobie dzisiaj, że chyba 20-latkowie to już nie pamiętają budek telefonicznych, z których się dzwoniło, wrzucając 50 groszy chyba wtedy, bo mają komórki właściwie od najmłodszych swoich lat, a budki znają tylko z filmów i to najczęściej tych o Londynie. UKF, małpa.polskieradio.pl, Republika na prośbę pana Wojciecha i Zapytaj mnie, czy cię kocham.

Strzał i Edyta Partosiewicz. Kolejna propozycja od państwa to Show Me the Wonder i Manic Street Preachers. Grupa Manic Street Preachers. To była muzyczna poczta UKF. Za chwilę informator ekonomiczny i szys. Troszkę zaplątałem się. Za chwilę informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna, ale wcześniej jeszcze Elvis Presley. Pocket full of rainbows, got a heart full of love. Mr. Heartache, I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows, got a star on my sleeve. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops, now that I've found a love so true, got a pocket full of rainbows, got an arm full of you. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more heartaches, now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows and an arm full of you. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Złoty należał w marcu do najsłabszych walut na świecie. Od początku miesiąca stracił kilkanaście groszy w stosunku do euro i franka szwajcarskiego, ponad 20 groszy do dolara. Co się dzieje? Czemu nasza waluta słabnie? No to jest zebranie trzech czynników. Pierwszy czynnik dotyczący całego świata, czyli lepsze oczekiwania na to, jak będzie się kształtowała sytuacja i pandemiczna, i gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. To generalnie powoduje odpływ środków ze wszystkich gospodarek nierozwiniętych albo mniej rozwiniętych właśnie w tym kierunku. Druga kwestia to są zapewnienia prezesa Glapińskiego, że nie będzie podwyższał stóp, podczas gdzie indziej w regionie, na przykład w Czechach, te podwyżki stóp są już rozważane nawet w tym roku. A trzecia kwestia to są oczekiwania na wyrok Sądu Najwyższego, czy uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie kredytów bankowych, która potencjalnie może zaowocować tym, że banki będą potrzebowały dużo walut, a więc jeżeli będzie niekorzystna dla nich uchwała, to w drugiej połowie kwietnia będą musiały dużo walut kupować, wzrośnie popyt na waluty, a więc także ich ceny, czyli kurs walutowy złotego się osłabi. Czyli kwiecień będzie jeszcze taki niepewny na rynku walutowym? Tak. To jest bardzo prawdopodobne. Ta uchwała Sądu Najwyższego została przesunięta na 13 kwietnia i dość dużo pewnie zmienności wokół tej daty się pojawi, tym bardziej, że dużo różnego rodzaju scenariuszy jest rozważanych i tak naprawdę nikt nie wie, jak w którą stronę to się potoczy poza sędziami Sądu Najwyższego. Czyli czekamy. Pandemia tymczasem znacząco ograniczyła wydatki Ukraińców w Polsce. O ile w latach 2016-2019 nasi wschodni sąsiedzi przekraczający granicę z Polską na zakupy i usługi wydawali ponad 7 miliardów złotych rocznie, to w 2020 tylko ponad 2,5 miliarda i to był wynik trzykrotnie niższy niż w roku 2019. Takie są dane GUS-u. No ale chyba też w obecnej sytuacji zaskoczenia tutaj dużego nie ma. Nie ma zaskoczenia, ponieważ to są dane specyficzne. To są dane tych osób, które przyjeżdżając do Polski nie spędzają w niej więcej czasu niż 12 miesięcy. Natomiast widać już od 2018-2019 roku, że ta w ogóle przepływy Ukraińców do Polski, które dzielą się tak naprawdę na dwie grupy. Jedna grupa to są ci za pracą, a druga grupa to jest mały ruch przygraniczny. To w kontekście tych osób, co za pracą przyjeżdżają, coraz więcej osób decyduje się na dłuższy pobyt. Widać to na przykład z danych ZUS-u, gdzie w ubiegłym roku 532,5 tysiąca Ukraińców było zarejestrowanych i versus 2019 479 tysięcy, więc Ukraińcy decydując się na pobyt w Polsce dłuższy niż rok po prostu wypadają z tej statystyki. A druga kwestia, no to granice zewnętrzne Unii Europejskiej rzeczywiście były bardziej solidne czy rzadziej przekraczane w trakcie pandemii właśnie ze względu na czynniki związane z kwarantannami i innymi tego typu antypandemicznymi restrykcjami. Chociaż też na innych granicach mamy wydatki także niższe, bo mniej w Polsce wydają i Niemcy, i Czesi. Ale w czasach pandemii mamy też lepsze wiadomości. Inwestycja o wartości $1 miliarda w Polsce. SK Innovation, jedna z największych południowo-koreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego, rozwijać się będzie na Śląsku dalej. Spółka rozbuduje w Dąbrowie Górniczej fabrykę separatorów do akumulatorów wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. A dzięki tej inwestycji zakład w Polsce będzie największą fabryką spółki na świecie. No i to jest rzeczywiście dobra informacja, jaką możemy się pocieszać w tych trudnych czasach, prawda? Tak, w ogóle baterie elektryczne czy akumulatory do samochodów elektrycznych to jest polski absolutny hit eksportowy. Już w 2020 roku 96% był wyższy eksport niż w 2019. Tak naprawdę 1-2 punkty procentowe z polskiej bardzo dynamicznej na tle także regionu dynamicznego wzrostu eksportu w tym trudnym pandemicznym czasie zawdzięczamy bateriom litowo-jonowym i to jest taki przemysł trochę przyszłości, który także polską gospodarkę na wyższy poziom strukturalnie wpływa. Unia Europejska inauguruje Europejski Rok Kolei, a ta w Polsce przeżywa renesans. Teraz jest oczywiście słabiej, bo pandemia ograniczyła podróżowanie, ale w 2019 roku kolej miała 335 milionów pasażerów, czyli wróciliśmy do poziomów notowanych 20 lat temu w dobrych czasach. Czy to znaczy, że na przykład inwestycje na kolei przynoszą skutek? Z jednej strony tak, natomiast jeżeli chodzi o kolej i także o programy związane z tym rokiem kolei i nowy europejski ład, ten program odbudowy, tutaj warto zwrócić uwagę na transport towarowy w kolei, w szczególności także pod kątem tego, co się działo ostatnio w Suezie, w kanale sueckim. My mamy na przykład z Chin linię kolejową, która do Łodzi do nas dochodzi. Oczywiście to są mniejsza ilość towarów, mniejsza liczba kontenerów może takim pociągiem nawet kilometrowym przejechać, natomiast kolej wpisuje się zdecydowanie w cele polityki klimatycznej, czyli w ograniczanie, redukcję emisji gazów cieplarnianych. I taki pomysł na przykład, żeby ciężarówki, które przez Polskę przejeżdżają, emitując dwutlenek węgla i inne tlenki siarki do powietrza, były wrzucane na platformy kolejowe i w ten sposób były transportowane, to jest coś, co zdecydowanie może w przyszłości cieszyć się większą popularnością. Oraz także transport pasażerski, natomiast to trochę w mniejszym stopniu ze względu mimo wszystko na popularność samochodów i dość duży postęp, jeżeli chodzi o wprowadzanie tych samochodów hybrydowych bądź bardziej ekologicznych niż te standardowe benzynowe czy na diesel. To tylko trzeba trzymać kciuki za dalszy tutaj rozwój też tych inwestycji, bo dzisiaj w Rzeczpospolitej czytamy, że część może być zagrożona w związku z zarzutami związanymi z przepisami środowiskowymi i tutaj chodzi o 55 miliardów złotych. No to jest oczywiście problem z tymi nowymi inwestycjami, że pojawiają się w stosunku do nich wątpliwości, dopóki nie zostaną uchwalone, natomiast koniec końców duży transfer środków do Polski, który na pewno w jakiś sposób ten albo inny będzie wykorzystany, akurat Polska pod względem wykorzystania środków z Unii Europejskiej jest na czele. Jeżeli chodzi o Europę i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. No i z tego się należy cieszyć. Pandemia to też dobra okazja, żeby szukać na europejskim rynku nieruchomości fajnych możliwości zakupu. Szkocka wyspa z zamkiem na sprzedaż za 80 tysięcy funtów. Dla niektórych to aż, dla niektórych tylko. Także we Włoszech czy w Hiszpanii można znaleźć jakieś takie fajne oferty. To ta lepsza część pandemii. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia.